Inawezekana ukajenga, lakini yeye hakika mtambue. Kwa wewe una jukumu la kumuomba, kwa msingi Mola wako, akubali kazi kubwa uliyofanya. Angalia mamilioni ambayo umeteketeza, kama hatopokea nani atakulipa tena? Kwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika Suratul Mu'minun akielezea sifa za waumini kama tulivyoona kwa Nabii Ibrahim hapo kwa leo, Allah anasema innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, hakika wale ambao wananyenyekea kwa ajili ya kumwogopa Mola wao, walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, na wale ambao hawamshirikishi Mola wao, walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun, na wale ambao wanaziamini hizi aya za Allah, walladhina yu'tuna ma aatu wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, na wale ambao wanatoa walivyovitoa hali ya kuwa nyoyo zao zinapata hofu, zinanyenyekea kwa kujua kwamba wao watarudishwa kwa Allah. Wenye sifa hizi Allah akasema ulaika yusari'una fil khairat, hao ni ambao wako mbele mbele katika kutafuta ridha ya Mola wao. Wa hum laha sabiqun, hao ndio walioko mbele katika ridha ya Mola wao. Aya hizi ziliposhuka, Mama Aisha radhiallahu anha akazisoma, akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, iwe Mtume wa Allah, hawa wanaotajwa hapa, huwa alladhi yazni wa yasriqu wa yashrabu alkhamra, hivyo ni yule ambaye anafanya zinaa, anaiba na anakunywa pombe na anamhukumu Mola wake? Labda ndo anaokusudiwa hapa kwa kuangalia madhambi aliyofanya akamhukumu Mola wake, lakini huku anafanya matendo haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la, hum alladhina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa yakhafuna an la tuqbala minhum, ni wale ambao wanaswali, wanafunga na wanatoa sadaka zao kwa ajili ya Allah, lakini wana hofu, wanaogopa isije kuwa mbele ya Allah hivi wanavyofanya Allah hatolipokea. Ndio Allah anawataja kwa sifa hii, yaani yule ambaye anamwamini Allah, hamshirikishi Allah, anaogopa siku ya kiyama na anafanya matendo yake hali ya kuwa anamwogopa Mola wake, sijui Allah atapokea na kuomba Allah kubali, sijui tunakuomba Allah huku, basi hao ndio ambao wako mbele katika safari. Sura ya Wengi ni ile ya kujisifu, usije kuingia katika upande huo. Allah ametuonya akisema, ya ayuha alladhina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasula wa la tubtilu amalakum, enyi mlioamini mtiini Allah na mtiini mtume, na wala msiharibu matendo yenu. Hii ni kuthibitisha kwamba matendo yaliyofanywa yanaweza kuharibiwa, amali njema iliyofanywa inaweza kuharibiwa. Nani mharibuni? Ni yeye mwenyewe. Katika sura An-Nahl akasema, wala takunu kallati nafadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, msiwe kama mwanamke ambaye yeye amefuma amefuma amefuma kile alichokuwa anafuma, alipomaliza kufuma akafumua, akafumua yote kazi yake ile, kitambaa chote alichokuwa anafuma kile kifumua, amepata kazi kubwa na kifuma mpaka kikaonekana kikapendeza. Baada ya kuwa kishaonekana kimependeza, akakikunjua akakifumua, ikawa umerudi tena miguu mtupu, sio tena kile kitabate alichokifuru. Allah akatutolea mfano, amali zetu tunazozifanya Allah anazirekodi, anazitunza, anazihifadhi kwa ajili yetu. Akatuone msijiharibu hivi, kwa maana uliyefanya ndiye utakaye haribu wewe mwenyewe. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Mola wako hata mdhulumu mwenyewe. Sasa wangu, sipendi niziendeleze sana, napenda tu zizingatiwe. Naamini niliyozungumza limeeleweka. Nilikuwa naongea lugha yenu ambayo sio tena lugha yetu. Imam, mimi naishia hapa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndio katika imani bado hujaruhusiwa. Alhamdulillah, Allah